ébreszt fel a bárpultnál, ha álmodnék. A lányok is várnak ránk ma még. A feelingből egy újabb kört még rendelnék. A jóból a túl sok nem elég. Az út 1450, messziről jöttem. Ha ráérsz egyszer elmondom, hogy volt a sorsom. Már azt sem tudom, hétfőjön vagy szombat vár. Az én órám más ritmusra jár. De úgy lesz megint minden, ahogy régen volt. Az ördög ma újra elrabolt. Semmit se változtunk, miért is kéne? Senkit se bántottunk, így megyünk az égbe. Forog a föld, s az évszakok túl az álmokon. Végre itthon vagyok, ez nem az a hold. Szebb, mint máshol volt, de ha újra elmennék, ide visszatérek még. Forog a föld, s az évszakok túl az álmokon. Végre itthon vagyok, ez nem az a hold. Szebb, mint máshol volt, és ha újra elmennék, ugye hiányoznék még. Te eljöttél, de nem kérem, hogy vigasztalj. Míg élek, hát nincs itt semmi baj. És nem tudna rám szárnyat húzni száz angyal. A vérem még mindig mást akar. Volt úgy, hogy ébredtem, s nem láttam senkit. Fájt is, ha tévedtem, de nem bántam meg semmit. Forog a föld, s az évszakok túl az álmokon. Végre itthon vagyok, ez nem az a hold. Szebb, mint máshol volt, de ha újra elmennék, ide visszatérek még. Forog a föld, s az évszakok túl az álmokon. Végre itthon vagyok, ez nem az a hold. Szebb, mint máshol volt, és ha újra elmennék, ugye hiányoznék még. Ez nem az a hold, szebb, mint máshol volt. És ha újra elmennék, ide visszatérek még. Csak forog a föld, s az évszakok túl az álmokon. Végre itthon vagyok, ez nem az a hold, szebb, mint máshol volt. És ha újra elmennék, ugye hiányoznék még.